Навіщо нагадуєш? Не надо. Молодий був, дурний. Умирати буду, собі не пробачу. Марійка посміхнулася, поцілувала чоловіка. І у нас спершу не все гладенько було. Жора запальний, ревнивий, страх. Побралися ми, я першу дитинку носила. А тут якось провів мене додому один молодик з роботи, сумку важку допоміг принести. А добрі люди й доказали. Георгій прилетів, як смерч чорний, «Уб'ю!» – кричить. І був би вбив. Ні-ні, він до мене пальцем не торкнувся, але ж я не знала, злякалася, відсахнулася, упала. І вже не знаю, чи з переляку, чи від удару, пропала дитинка. Георгій, зціпивши зуби, наче йому і сьогодні болів цей спогад, просив дружину. «Для чого розповідаєш таке?» Тоді прийшли погані люди, сказали, кров мені в голову ударила. «Якби я знав!» Заспокойся, серце. Я давно все забула і пробачила. Ти мені за той біль тисячу разів відслужив. І сини у нас які. Повіриш, поки вагітна ходила, він мені нічого в руки не дозволяв узяти. От посадить і дивиться. А я негарна була, уся в плямах. Георгій знову скипів. «Послухай, жінчина, я тобі скільки разів буду говорити? Беременна жінчина – сама красива жінчина. Ти нічого не розумієш. Ти не розумієш, як мужчина любить матір свого сина. Він сам не може народити дитину, тільки жінчина може. А що таке «мужчина без сина»? Навіщо такий мужчина живе? Він нікому не потрібний, хлібом клянусь. Як можна образити жінщину, свою жену? Хочеш когось образити, мене ображай. На мене кулаками махай. Софія уявила собі нещасного, який з дурного розуму почав би махати кулаками в радіусі кілометра від Георгія Хадзарагова. Вона аж засміялася, уявивши, що залишилось без цього бідолахи, бо ж неміряної сили коваль міг одним пальцем зробити з бика каліку, не лише з дурного хлопа. «О, смієшся, дівчинка, тепер буде добре!» Цієї миті до хати зайшов Ігор. Він непевно тримався на ногах, очі були червоні, налиті горілкою і люттю. З-під лоба подивився на Софію і Георгія, що обнявшись сиділи на канапі. А Марійки не бачив чи не хотів бачити. З його красивого, але спотвореного гнівом рота вилетів такий потік брудної лайки, що Софія ледь втрималась, щоб не затулити вух. «Що, голубки, воркуєте? Влаштувались собі. То ти від нього нагуляла своє пузо? Від нього, кавказького, тобі захотілося? Вони кажуть тер-пер, темпер-маманті. Поки Георгій, геть чорнівши лицем, повільно підводився на увесь свій зріст, між ними стала малесенька, тоненька Марійка. «Ляж, проспись. Ти що з п'яних очей? Мене вже й не бачиш. Може, вони тут при законній дружині кохатись надумали?» Георгій лагідно відтрутив жінку у бік. Послухайте.